Book 2 31 31 31 في المطعم 3 restoranis 3 restoranis 3 من فضلك 1 مقبلات Ma sooviksin eelrooga. Ma sooviksin eelrooga. Min fadlak, 1 salata. Ma sooviksin salatit. Ma sooviksin salatit. Min fadlak, 1 shurba. Ma sooviksin suppi. Ma sooviksin suppi. Min fadlak, al halwa. Ma sooviksin järelrooga. Ma sooviksin järelrooga. Min fadlak, 1 ice cream ma kreema. Ma sooviksin koorega jäätist. Ma sooviksin koorega jäätist. Min fadlak, fawakeh au jubna. Ma sooviksin puuvilju või juustu. Ma sooviksin puuvilju või juustu. Min fadlak, nurid an naftar. Me sooviksime hommikust süüa. Me sooviksime hommikust süüa. Min fadlak, nurid an natagadda. Me sooviksime lõunat süüa. Me sooviksime lõunat süüa. Min fadlak, nurid an natasha. Me sooviksime õhtust süüa. Me sooviksime õhtust süüa. Mada turid hadratuka lil futur? Mida te hommikusöögiks soovite? Mida te hommikusöögiks soovite? Khubs hamam ma' al marabba wal asal? Saiake marmelaadi ja meega. Saiake marmelaadi ja meega. Khubs toast ma' sujuk? Vajubna? Röst sai vorsti ja juustuga. Röst sai vorsti ja juustuga. Beida masluuka? Keedetud muna. Keedetud muna. Beida ajuun? Praetud muna. Praetud muna. Omlet? Üks omlet. Üks omlett. Min fadlak 1 zabadi aher. Palun veel üks jogurt. Palun veel üks jogurt. Min fadlak aidan milh wa fulful. Palun veel soola ja pipart. Palun veel soola ja pipart. Min fadlak kubbayat maa ohra. Palun veel üks klaas vett. Palun veel üks klaas vett.